program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 7 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, czas na serwis. Justyna Mączka i Radosław Mus. Wrocławscy śledczy przesłuchają dwóch zatrzymanych w sprawie afery reprywatyzacyjnej w Warszawie. Wczoraj zarzuty usłyszała jedna osoba. CBŚP uderza w dwie nielegalne fabryki tytoniu. Funkcjonariusze zatrzymali 6 osób. Grozi im do 5 lat więzienia. Unia nie złagodzi sankcji wymierzonych w Rosję. To wspólne stanowisko unijnych szefów dyplomacji. Jednej z trzech osób zatrzymanych przez CBA w sprawie reprywatyzacji w Warszawie zostały już postawione zarzuty, poinformował minister sprawiedliwości. Są to zarzuty korupcyjne. Dziś przesłuchanie dwóch kolejnych osób i to są byli obecni pracownicy stołecznego ratusza. Zbigniew Ziobro zaapelował do urzędników, którzy wiedzą coś na temat nieprawidłowości, aby sami zgłaszali się do prokuratury. A warszawski ratusz przyznaje, że dochodziło do nadużyć w związku z reprywatyzacją. Natalia Żyto. W każdym okresie były zaniechania ze strony instytucji państwa w sprawie reprywatyzacji, mówi Witold Pal, wiceprezydent Warszawy, i dodaje, że miasto współpracuje w tej sprawie z organami ścigania. To przekonanie o tym, że dojdzie do następnych zatrzymań, wynika z faktu, że te ustalenia audytu wskazują na związki osób, które brały udział w tych procedurach i że te związki miały charakter przestępczy. Cezary Jurkiewicz, przewodniczący klubu radnych PiS, mówi, że polityczną odpowiedzialność za nieprawidłowości ponosi prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Jesteśmy w takiej sytuacji, że kolejny raz sesja się odbyła, pani prezydent tym razem nie było. To 14. próba Prawa i Sprawiedliwości rozmowy na temat reprywatyzacji. Kolejny raz niesłuchany jest nasz apel związany z tym, że pani prezydent powinna podać się do dymisji. Zarówno radni, jak i posłowie Platformy Obywatelskiej apelują o uchwalenie ustawy reprywatyzacyjnej w Sejmie. Natalia Żyto, Polskie Radio. Dodajmy, że prokuratorzy prowadzą w tej chwili ponad 150 postępowań w sprawie reprywatyzacji. Dotyczą one prawie 200 nieruchomości. Stołeczny sąd ma dziś ogłosić wyrok w procesie, który Marzena K. wytoczyła w Warszawie. Chodzi o wynagrodzenie za korzystanie z budynku przy ulicy Brackiej bez umowy. Taki zarzut kobieta stawia miastu, a w sumie Marzena K. wytoczyła władzom Warszawy 4 procesy. Żąda w nich 40 milionów złotych odszkodowań. Wcześniej samorządowcy przyznali jej ponad 38 milionów w związku z reprywatyzacją. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Ponad 20 milionów papierosów i 30 ton wykorzystywanej do ich produkcji krajanki tytoniowej znaleźli policjanci z CBŚP w dwóch nielegalnych fabrykach na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Wszystko warte było około 40 milionów złotych. Na miejscu zatrzymano 6 mężczyzn, którzy usłyszeli już zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Mariusz Pieśniewski. Służby ustaliły, że międzynarodowa zorganizowana grupa przestępcza ma dwie fabryki papierosów i wytwórnie krajanki tytoniowej w województwach dolnośląskim i wielkopolskim. Z profesjonalnych linii produkcyjnych wychodziły nie tylko podrabiane paczki papierosów znanych marek, ale też papierosy wymyślonych nieistniejących firm. Służby zabezpieczyły 22 miliony papierosów o wartości 15 milionów złotych, około 30 ton krajanki tytoniowej o wartości 20 milionów złotych. Szacowane straty Skarbu Państwa po wprowadzeniu tej liczby nielegalnych papierosów na rynek mogłyby wynieść nawet 35 milionów złotych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Unia Europejska podtrzymuje twarde stanowisko w sprawie Rosji i jej agresywnych działań na wschodzie Ukrainy i nie zamierza znosić sankcji. Takie jest wspólne stanowisko ministrów spraw zagranicznych 28 krajów, którzy spotkali się w Brukseli. Ostatnio na Ukrainie znów zaostrzyły się walki między separatystami a siłami rządowymi. Szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski uważa, że obecna eskalacja ukraińska konfliktu może być związana ze zmianami w amerykańskiej administracji. Jest niewykluczone, że ta próżnia, która się wytworzyła w tej chwili poprzez brak aktywnej polityki amerykańskiej, może być wykorzystywana. Niektórzy zakładali, że to może być raczej wykorzystywane na Bliskim Wschodzie, w Syrii. No, okazało się, że Rosja przetestowała sytuację na Ukrainie. Obecne unijne sankcje gospodarcze nałożone na Rosję obowiązują do końca lipca. Żeby je przedłużyć, potrzebna jest zgoda wszystkich krajów. Jednak już wcześniej niektóre państwa, na przykład Węgry, Włochy czy Grecja, kwestionowały zasadność restrykcji nałożonych na Moskwę. I na koniec w serwisie Trójki o bezprecedensowej decyzji izraelskiego parlamentu. Na wieczornym posiedzeniu Knesset zalegalizował 4000 izraelskich domów wybudowanych na terenach palestyńskich. Projekt ustawy został już wcześniej skrytykowany także przez społeczność międzynarodową. Pojawiły się ostrzeżenia, że sprawa może skończyć się w Trybunale w Hadze. Przyjęta przez Kneset ustawa sprawia, że w świetle izraelskiego prawa legalnym było wybudowanie około 4000 domów na zachodnim brzegu, na prywatnych terenach palestyńskich. Dokument sprawia, że grunty stają się własnością państwa izraelskiego. Jest to sprzeczne z prawem międzynarodowym, choć Izrael kwestionuje taką interpretację prawa. Palestyńczycy już zapowiedzieli, że oddadzą sprawę do Trybunału Karnego w Hadze. Dokument to wynik presji ultraortodoksyjnych prawicowych środowisk na rząd premiera Benjamina Netanyahu. Wszystko dzieje się w kluczowym dla przyszłości procesu pokojowego czasie. Izraelski premier Benjamin Netanyahu podróżuje po Europie i szuka poparcia przed zaplanowanym na połowę lutego spotkaniem z nowym amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem. Palestyńczycy z kolei twierdzą, że proizraelskie deklaracje Trumpa mogą ostatecznie pogrzebać szansę na pokój na Bliskim Wschodzie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A skrót wiadomości w trójce o 8.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sport. Michał Gąsiorowski. Pamiętasz, o czym mówiliśmy godzinę temu w sprawie NBA? Że ukradli koszulkę. Nie, to w NFL. W NBA był kapitalny mecz. Washington Wizards przegrało z Cleveland Cavaliers 135 do 140 i zastanawialiśmy się, czy było wow. Love, LeBron and got it! Bakes it in! Wow. An unbelievable shot. Nie, to nie no, jeden wow. Było wow. Wiele wowów. Było wow, ale te wowy to zachwyty po rzucie LeBrona Jamesa, który trafił o tablicę za trzy, niemal równo z końcową syreną i doprowadził do dogrywki. Marcin Gortat zdobył 16 punktów, miał 8 zbiórek i 3 bloki. Cleveland Cavaliers z górą, ale mecz był naprawdę wow, to się zgadza. U nas w lidze siatkarze Espadon Szczecin pokonał niespodziewanie 3-1 Loto Stref Gdańska. W lidze koszykarzy Asseco Gdynia przegrało u siebie z Energą Czarni Słupsk 65-79. Wcześniej wygrało dwa mecze i po tej porażce ciekawe przemyślenia ma trener Asseco Przemysław Rasunkiewicz. Zaczynamy 9-2, troszeczkę tej koncentracji ucieka. Można powiedzieć ogólne zdziwienie, że przeciwnik trafia do kosza. To jest coś, co ja już widziałem wiele razy. Włącza się po takich dwóch meczach taki czynnik nieśmiertelności koszykarskiej i wydaje się, że wszystko można wygrać. Czynnik nieśmiertelności koszykarskiej. Jest coś takiego. Zapisz i później sprawdzisz. Czarni odnieśli 10. zwycięstwo w sezonie i awansowali na 8. miejsce w tabeli. Asseco pozostało na 13. nad Wałem. Mhm. Gdyż? Dobra nazwa na klub. Sportowy. Bardzo dobra, to się jeszcze kiedyś może sprawdzić. Pechowo zakończył się tymczasem dla Andrzeja Gądka słynny bieg Yukon Arctic Ultra w Kanadzie. Polak musiał wycofać się na 42. kilometrze z powodu urazu żeber, jakiego nabawił się niedawno po wywrotce na skuterze śnieżnym. Musiałem podjąć decyzję, czy biec dalej i ryzykować, że mój stan się pogorsza. Ja będę gdzieś tam w trasie sam w nocy w temperaturze minus 30 stopni, co spowoduje zapewne bardziej dramatyczny rozwój wypadków, czy jednak świadomie powiedzieć stop. Rozsądek wziął górę, przekazał Gądek. Dodam tylko, że w tym morderczym biegu zawodnicy mają do pokonania na najdłuższej trasie bagatela 700 kilometrów. Przemierzają szlak poszukiwaczy złota, znany z książek Jamesa Kerwooda i Jacka Londona. No i rekordzista przebiegł najdłuższą trasę 700 kilometrów w... Wow. W... Nie wiem. Ile czasu? W butach, w kurtce. Ile czasu? Nie wiem. 7,5 dnia. 700 kilometrów. 700 kilometrów w temperaturze minus... Mm. 30 stopni. Da się. W sporcie za godzinę więcej m.in. o zaczynających się dzisiaj Mistrzostwach Świata w narciarstwie alpejskim, a także o wynikach oglądalności Super Bowl i zaginionej koszulce. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Dziś pochmurno, będzie padał śnieg. Większe przejaśnienia możliwe głównie na krańcach północnych. Wiatr wschodni i północno-wschodni, umiarkowany i dość silny. Na północnym wschodzie w porywach do 60 km na godzinę. Ale możliwe także zawieje i zamiecie śnieżne. Proszę się nie denerwować i wszystko będzie dobrze. Pan pstryka troszkę. Ciśnienie rośnie, nie szkodzi. Sprężynka odpada. Minus 10 stopni w Suwałkach, minus 8 w Łomży, Ostrołęce i Białymstoku, minus 6 w Olsztynie, Bydgoszczy i Toruniu, minus 4 w Trójmieście, Łodzi i Lublinie, minus 2 w Poznaniu, Krakowie i Tarnowie, do minus 1 stopnia w Szczecinie, w Rzeszowie, w Katowicach i we Wrocławiu. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując laptopa Lenovo z procesorem Intel Celeron oraz systemem Windows 10 za jedyne 1249 zł oszczędzasz 50 zł. MediaMarkt.pl.

Pewnie przede wszystkim o relacjach euroatlantyckich, o tych sprawach dotyczących bezpieczeństwa Europy, przyszłości naszego kontynentu i pewnie relacjach także dwustronnych. To ważne jest także to, że pani kanclerz, strona niemiecka, poprosiła o ścisłe cztery oczy, czyli rzeczywiście rozmowa ma być poważna. To znaczy, że ma jakąś sprawę do prezydenta. Tak, to będą ścisłe cztery oczy, bez tłumaczy nawet, więc to będzie takie spotkanie naprawdę obojga polityków. Potem krótkie rozmowy plenarne, ale poproszono bardzo wyraźnie o to, żeby pani kanclerz prosi o ścisłe cztery oczy z panem prezydentem. A domyśla się pan, jaka to jest sprawa do prezydenta? No myślę, że właśnie to, o czym mówiłem, my zajmujemy się też teraz intensywnie kontaktami ze stroną amerykańską. Zajmujemy się w pałacu także intensywnie kwestią bezpieczeństwa Europy i Polski. W związku z powyższym myślę, że to są tematy, które są także istotne w relacjach polsko-niemieckich. A prezydent Andrzej Duda ma jakąś sprawę do Angeli Merkel specjalną? No ważne jest to, żeby rzeczywiście przedyskutować, w jaki sposób Angela Merkel proponuje, czy planuje prowadzić sprawy europejskie w najbliższym czasie. Czy także podziela opinię, która dla nas jest bardzo, mówiąc delikatnie, kontrowersyjna, którą wygłosił przewodniczący Tusk o tym, że rzekomo Amerykę można traktować jako po pierwsze czynnik zewnętrzny wobec Europy, a po drugie jako zagrożenie zewnętrzne wobec Europy. My się z tym kompletnie nie zgadzamy. To jest całkowicie błędna diagnoza. Chcielibyśmy usłyszeć także... A czy to się odbiło jakimś echem, kiedy pan był w Waszyngtonie? To było jakieś komentowane, ten list Donalda Tuska do przywódców europejskich, ten pasus dotyczący administracji amerykańskiej? No, milczano wymownie. To znaczy, to wprowadziło rzeczywiście zakłopotanie, dlatego że ustawienie Ameryki w jednym rzędzie z radykalnym islamem, z którym Ameryka chce razem z Europą budować koalicję, żeby zwalczyć to zjawisko, no jest strategicznie błędnym wyborem. Więc chcielibyśmy, żeby także pani kanclerz Merkel bardzo wyraźnie powiedziała, że przewodniczący Tusk popełnił błąd, że ona nie podziela opinii przewodniczącego Tuska, że to jest błędnie prowadzi politykę europejską przewodniczący Tusk, mówiąc takie słowa. Panie ministrze, a może nie milczano wymownie, tylko milczano po prostu, a my zbyt dużą wagę przywiązujemy do tego listu? Nie, co innego, jeśli to jest wypowiedź jakaś przez przypadek en passant, ale jeśli to jest list przewodniczącego Rady Europejskiej do wszystkich przywódców w związku z nieformalnym szczytem, to on określa pewną strategię polityki tego człowieka. Jeśli on chce prowadzić Radę Europejską w kierunku takiego zbudowania opozycji Europa-Ameryka i to jeszcze zestawiając Amerykę z radykalnym islamem, to po prostu popełnia bardzo poważny strategiczny błąd. Czy polski rząd powinien mimo wszystko poprzeć Donalda Tuska na drugą kadencję? O to ma prosić, tak się mówi nieoficjalnie, kanclerz Angela Merkel, Beata Szydło. Ja nie znam stanu rozmów międzyrządowych. To jest pani premier Szydło była ostatnio na Malcie, więc zapewne ten temat także tam się pojawił. Ja tylko wiem jedno, że pan prezydent Duda odwiedził przewodniczącego Tuska rok temu, w styczniu tamtego roku w Brukseli. Od tej pory przewodniczący Tusk ani razu nie, w ogóle z panem prezydentem Dudą nie chciał nawet nawiązać kontaktu, więc to dla nas, no mimo że nawet był tutaj w Warszawie na szczycie NATO, no to powoduje pewien głęboki deficyt w kontaktach przewodniczącego Tuska z jednym z krajów członkowskich. Czy mimo tego deficytu polski rząd powinien poprzeć, powtarzam pytanie? Jak powiedziałem, żeby kogoś poprzeć, to najpierw musimy w ogóle mieć z nim kontakt. Przewodniczący Tusk z Pałacem Prezydenckim nigdy przez rok od wizyty pana prezydenta Dudy, przewodniczącego Rady Europejskiej, w ogóle o żaden kontakt nie zabiegał. Powiedziałem, no to jest zastanawiająca sytuacja, bo nawet kurtuazja wymagałaby zwrócenia się o rewizytę, tak? Nie było w ogóle czegoś takiego przez rok, mimo że przewodniczący Tusk bywał w Polsce w tym czasie. To są pewne braki także w standardach dyplomatycznych. Czyli Donaldowi Tuskowi nie zależy na poparciu polskiego rządu? Tak to pan odbiera? Każdy oceni jak uważa. Ja tylko mówię o faktach, że jeśli przez rok ponad nikt nie zwraca się z... To nawet przewodniczący prezydent Chin odwiedził Polskę w niecały rok od wizyty prezydenta Dudy, a już nie mówiąc o innych przywódcach, którymi kontakt mamy stały, tak? To można mogę powiedzieć z prezydentem Gałkiem 6 razy, z kilkoma innymi ważnymi politykami europejskimi spotykał się prezydent Duda wielokrotnie, więc to nie jest tak, że czeka się latami na kontakt. No jeśli przewodniczący Tusk nie uważa za stosowne nawet formalnie poprosić o spotkanie w ciągu, przez cały rok, no to to jest rzecz, która wykracza poza ramy takiej też dyplomatycznej kurtuazji. I to ma spowodować, że Polska nie poprze? Nie, ja tylko mówię o tym, że bo chciałbym jakoś uzyskać pana opinię w ja tej mogę sprawie. Tylko ocenić przewodniczącego Tuska po jego decyzjach czy słowach. Uważam, że to, co zaprezentował w liście, jest po prostu błędem. Tak? Więc jeśli ktoś by zapytał mnie dzisiaj, czy uważam, że przewodniczący Tusk prowadzi politykę europejską w właściwym kierunku, powiedziałbym nie. Uważam, że prowadzi politykę europejską w złym kierunku. Jeśli pyta mnie pani, czy przewodniczący Tusk w kontaktach bezpośrednich z Pałacem Prezydenckim pokazywał swój program, swoje plany polityczne na najbliższe 2,5 roku, tak żeby można było ocenić... Nie pytałam o to, ale chętnie usłyszę odpowiedź na pytanie, które pan sformułował. Odpowiedź brzmi też nie. Tak? Niczego nam nie przedstawił takiego, na podstawie czego moglibyśmy powiedzieć, jakie są jego plany i na podstawie czego moglibyśmy wyrobić sobie zdania na temat tego, w jaki sposób planuje swoją politykę. Więc jeśli pani pyta, jak można ocenić przewodniczącego Tuska, to mogę ocenić tylko na podstawie pośrednich dowodów, to znaczy tego, co mówi do innych, bo do Polski nie mówi. Myśli pan, panie ministrze, że sprawa kadencji, następnej kadencji, czy też przedłużenia misji Donalda Tuska będzie przedmiotem rozmowy kanclerz Merkel z prezydentem, że ona poruszy ten temat także w tej rozmowie? Ja myślę, że w relacjach dwustronnych polsko-niemieckich dzisiaj kluczowym problemem jednak jest problem przyszłości Europy i tej więzi atlantyckiej. I to są tematy, które warto rzeczywiście dłużej im czasu poświęcić. Natomiast kwestie personalne to także jest pewnie kwestia rozmów międzypartyjnych, bo ostatecznie to partie polityczne europejskie decydują o tym, kto zostaje szefem której instytucji unijnej. A propos rozmów partyjnych, czy dla pana jest zrozumiałe, naturalne, że kanclerz Angela Merkel spotyka się także z przedstawicielami opozycji, ale tej zrzeszonej w IPP? Bo niektórzy się dziwią, że nie ma w tym gronie Ryszarda Petru, ale to chyba jest zrozumiałe, że nie ma, ponieważ wydaje mi się, że chadecy się spotykają między sobą. Czy jest coś takiego jak rodziny partyjne europejskie, natomiast żałuję tylko, że pani kanclerz Merkel, będąc w Polsce podczas ostatnich 8 lat rządów Platformy, nigdy nie próbowała spotkać się także z opozycją ówczesną polską, czyli z Prawem i Sprawiedliwością. A to inna rodzina była. No ale to jest, mimo wszystko, mógłby być pewien taki gest, którego wtedy przez 8 lat nie było. Natomiast w tym przypadku jedna rzecz jest zastanawiająca i trochę mnie to dziwi, to, że te dwie partie zdecydowały się pójść to spotkać panią kanclerz Merkel na terenie ambasady niemieckiej. Ja uważam, dlaczego? Myślę, że ten obrazek, którym z jednej strony będzie pielgrzymka partii opozycyjnych do ambasady niemieckiej, a spotkanie... Pielgrzymka. A spotkanie, pan już od razu ocenia w ten a spotkanie sposób. Pana prezesa Kaczyńskiego z panią kanclerz Merkel na gruncie neutralnym pokazuje różnicę w pewnej postawie politycznej. Uważam, że partie opozycyjne powinny były zabiegać o spotkanie na terenie Sejmu, bo to jest miejsce właściwe na spotkanie partii opozycyjnych, w ogóle partii politycznych. Mogły zabiegać także o to, żeby była ta pełna grona opozycji. A jeśli zostały zaproszone, to powinny odmówić? Powinny powiedzieć bardzo dziękujemy za zaproszenie, ale chcemy się spotkać w innym miejscu? Powinny poprosić o spotkanie na gruncie neutralnym albo w Sejmie i mogły też zabiegać. Nic by się nie stało, gdyby zabiegali o spotkanie całej opozycji czy 4 klubów parlamentarnych, na przykład u marszałka Sejmu, to przecież byłoby bardzo naturalne. Uważam, że to jest błąd taki, który wizerunkowo będzie bardzo widoczny dzisiaj. Tak? Z jednej strony dwaj przywódcy, czy nie wiem, ile osób będzie szło, idą do ambasady niemieckiej, do pani kanclerz. Z drugiej strony pani kanclerz spotyka się z prezesem Kaczyńskim na gruncie neutralnym, po prostu jako partnerzy równemu. To jest, myślę, że ten obrazek będzie, ten wizerunek będzie dzisiaj jednym z ważniejszych. Neutralnym, ale jakże eleganckim gruncie. To też pokazuje elegancję pana prezesa Kaczyńskiego. Panie ministrze, zaproszenie dla prezydenta Trumpa do złożenia wizyty w Polsce, które przekazał pan w Waszyngtonie, jest otwarte czy ściśle związane ze szczytem Trójmorza? Jest otwarte, oczywiście. My po prostu pokazywaliśmy jedną z możliwości. To spotkanie Trójmorza będzie odbywało się w bezpośrednim kontakcie z spotkaniem G20 w Hamburgu, więc dlatego też tak został wybrany jako przykładowy moment, którym pan prezydent Trump mógłby odwiedzić Polskę, łącząc to z po prostu z wizytą w Europie. Natomiast dzisiaj dopiero administracja amerykańska buduje kalendarz prezydenta Trumpa. Wiemy, że pierwszą wizytą to będzie wizyta, która pewnie połączy z kolei G7, które jest dziś w tym roku w Rzymie ze szczytem NATO. To pewnie będzie pierwsza podróż do Europy końcem maja. Jeśli prezydent Trump zdecyduje się na drugą podróż do Europy na początek lipca na G20, to my wtedy oferujemy, zapraszamy, tak? Zapraszamy prezydenta Trumpa także do spotkania regionalnego tutaj w Polsce. Zobaczymy, jak to będziemy... Ale złożył pan to zaproszenie także w imieniu chorwackiej prezydent. Tak, czy to nie jest jakąś przeszkodą, jeśli prezydent Trump nie mógłby w lipcu, żeby odwiedzić Polskę? Bo co wtedy miałaby być też pani prezydent zaproszona? Nie, to dlatego, że Chorwacja razem z Polską to są dwa kraje będące gospodarzem całego projektu Trójmorza, więc oczywistym było, oboje prezydenci zaprosili. Jak to wygląda? Natomiast jeśli się okaże, że ten termin jest niemożliwy, to będziemy proponować inne terminy już bez kontekstu Trójmorza. To oczywistym jest, że zresztą ta obustronne zaproszenie otwarte jest skierowane także do pana prezydenta Dudy do odwiedzenia Waszyngtonu, więc też miałem takie w czasie mojej wizyty w Waszyngtonie rozmowy na temat możliwych terminów wizyty z kolei pana prezydenta w Waszyngtonie, w Stanach Zjednoczonych, spotkanie z prezydentem Trumpem, więc my te kalendarze będziemy budować. No to widzimy, że to jest wszystko bardzo dynamiczne, bo to jest szczyt NATO, to już jest trzeci termin szczytu NATO, bo dopiero teraz prezydent Trump decydował o tym, kiedy dla niego jest to odpowiedni termin, więc to wszystko jest bardzo ruchome. Ważne jest to, że mamy punkt zaczepienia, mamy bardzo konkretną datę, konkretne wydarzenie, więc to jest, zbliżamy się do odpowiedzi tak lub nie, już nie tak po prostu chętnie zobaczymy, tylko już teraz jest odpowiedź, po to był też to zaproszenie sformułowane, żeby można było już mówić o pewnym konkrecie, tak, że dobrze, albo się uda, albo będziemy przekładać na inny termin. Czy to jest tak, że Polska i Chorwacja chcą jakoś specjalnie Donalda Trumpa i Amerykanów zainteresować ideą Trójmorza? To chcemy pokazać pewną regionalną, także regionalny kontekst polityki tutaj europejskiej, ale także pamiętajmy, że w tej części Europy bardzo aktywna jest oczywiście polityka europejska czy unijna. Tutaj mamy bardzo duże, że tak powiem, część naszego rozwoju, także infrastrukturalnego, generowana jest przez politykę unijną. To jest troszkę w kontrze do Unii? Czy to jest taki plan B na wypadek, właśnie, gdyby się Unia rozpadała? Właśnie dlatego my utrzymujemy, mimo wielu, wielu próśb, które są do nas kierowane o dołączenie się do tej inicjatywy, my utrzymujemy ją w gronie 12 krajów będących członkami Unii Europejskiej. Właśnie nie pokazywać tego jako alternatywę dla projektu europejskiego, tylko odwrotnie, jako część tego projektu. Im bardziej zintegrowany region, tym bardziej zintegrowana Europa. Ale oprócz pieniędzy europejskich, które są tutaj kierowane w ramach Funduszu Strukturalnych na Rozwój, pamiętajmy także, że do tego regionu bardzo też chętnie zaglądają właśnie nasi partnerzy z Chin, budując swój format 16+1, 16 krajów tego regionu unijnych, nieunijnych z Chinami, także w kierunku budowy infrastruktury, więc my chcemy także pokazać ten kontekst regionalny kolejnemu ważnemu partnerowi Europy w polityce globalnej, czyli Stanom Zjednoczonym, tak? Będziemy zatem mieli możliwość takiego dyskutowania o regionalnym rozwoju w różnych konfiguracjach ze stroną chińską, w ramach Unii Europejskiej i ze stroną amerykańską. To jest taka zdrowa równowaga także w relacjach regionów w kontekście międzynarodowym. I bardzo króciutko chcę zapytać o to, o czym mówi prezes Jarosław Kaczyński. Mianowicie chciałby działania na rzecz włączenia Polski w amerykański system obrony atomowej. Jak to praktycznie miałoby wyglądać? Wiem, że jest to fragment wywiadu. Trzeba przeczytać pewnie niedługo cały wywiad, żeby zobaczyć, jakie są kolejne elementy tego omawiania tego problemu. Dokonujemy teraz tak zwanego strategicznego przeglądu obronnego. To wspólnie Ministerstwo Obrony Narodowej z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, z Kancelarii Prezydenta dokonuje tego przeglądu. To są koncepcje, a nie plany. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Krzysztof Szczerski, minister w Kancelarii Prezydenta, Beata Michniewicz. Side. Are you chasing every sunset? Are you facing every fear? Are you reaching even higher when your dreams all disappear? 'Cause all our lives are just satellite, here and gone like satellite. Satellite moon. satellite moments are just passing by. One truth bears repeating, a simple, solemn phrase. Everything is fleeting, everything will change. 'Cause all our lives are just satellite, here and gone, like satellite. Satellite moments light up the sky. Satellite moments are just passing by. Można śpiewać? Bardzo proszę. Kot, Bob i ja, tak? To jest chyba z tego filmu nagranie. Jest w zestawie do głosowania na listę. 8:30 minęła. Radosław Mróz. Kanclerz Angela Merkel i prezydent Andrzej Duda będą rozmawiali w cztery oczy, informuje w Trójce prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Kanclerz Niemiec do Warszawy przyjeżdża po południu. Przede wszystkim o relacjach euroatlantyckich, o tych sprawach dotyczących bezpieczeństwa Europy, przyszłości naszego kontynentu i pewnie relacje także dwustronnych. To ważne jest także to, że pani kanclerz, strona niemiecka, poprosiła o ścisłe cztery oczy. Bez tłumaczy nawet, więc to będzie takie spotkanie naprawdę obu polityków, obojga polityków. Angela Merkel będzie także rozmawiała z premier Beatą Szydło, a także z politycznymi liderami PiS-u, PO i PSL-u. Za półtorej godziny kolejne przesłuchania przed komisją śledczą zajmującą się aferą Amber Gold. Znów na pytania śledczych będą odpowiadały osoby związane z Komisją Nadzoru Finansowego. Będą to członkowie KNF oraz pracownicy urzędu. Były przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Stanisław Kluza składał swoje zeznania 2 tygodnie temu. Wtedy podczas przesłuchania kilkukrotnie podkreślał, że spółka Amber Gold nie była podmiotem nadzorowanym przez KNF. Komisja nie miała żadnych kompetencji, a mimo tego podjęła pewne działania, mówił Stanisław Kluza. Czy będzie ocieplenie relacji między Gruzją a Rosją? Kraje gotowe są podjąć rozmowy na temat wznowienia stosunków dyplomatycznych. Niewykluczone, że pierwszy krok w tej sprawie zostanie zrobiony już dziś w Pradze w trakcie spotkania przedstawicieli Tbilisi i Moskwy. W czeskiej stolicy mają się spotkać pełnomocnik gruzińskiego rządu Zura Papaszidze i rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Grigorij Karasin. Do tej pory przedstawiciele obu krajów omawiali tematy związane z ruchem granicznym, współpracą gospodarczą i bezpieczeństwem na Kaukazie. Na początku lutego gruzińskie i rosyjskie media podały, że Papaszidze i Karasin mogą po raz pierwszy podnieść kwestię wznowienia stosunków dyplomatycznych. Zostały one zerwane w 2008 roku po gruzińsko-rosyjskiej wojnie o Osetię Południową. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Serwis w Trójce, o 9:00 zapraszamy. Dziś pochmurno i śnieżnie, rozpogodzenia możliwe na krańcach północnych, wiatr umiarkowany i dość silny, na Suwalszczyźnie porywisty, możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Temperatura -10 stopni w Suwałkach, -8 w Białymstoku i Łomży, -5 w Warszawie i Siedlcach, -3 w Koszalinie i Kielcach, do -1 stopnia w Szczecinie, Przemyślu, Katowicach i w Opolu. Trójka. Program trzeci. I od razu szybciutko, szybciutko zapraszamy na piosenkę dnia. Oh, Piosenka dnia właśnie. Za 23 minuty będzie 9. Dzień dobry redaktorze, ponownie Krystian Hanke. To ponownie dam ci okazję do tego, żebyś powiedział, a mówiliśmy o tym już w porannej audycji. Zapraszamy. A nie mówiłem o tym? Pogadaj z lodówką, wiesz? A mówiliśmy o tym. Pogadaj z lodówką. Tak, taki jest tytuł tego tekstu w miesięczniku Focus. Urządzenia, które rozumieją, co się do nich mówi i odpowiadające ludzkim głosem na pytania wchodzą już do naszych domów. Z jednej strony to wygoda, z drugiej zagrożenie dla prywatności. Taki tekst znajdziemy, bo mówiliśmy o inteligentnych urządzeniach, o inteligentnych domach. W porannej audycji mówiliśmy już o tym. Oczywiście, że mówiliśmy. Zresztą w tym samym Focusie taki tekst, który w zasadzie koresponduje trochę, bo tylko maszyna zrozumie człowieka. Komputerowe algorytmy potrafią już stawiać trafniejsze diagnozy niż psycholodzy i nie poprzestają na tym. Z powodzeniem zajmują się także terapią. Psycholodzy długo uważali swą dziedzinę za rodzaj sztuki i utrzymywali, że tylko człowiek zrozumie drugiego człowieka. Wygląda jednak na to, że maszyny zaczynają być w tym lepsze od ludzi. Ciekawy tekst o tym, jak to być może kończy się zawód psychologa. No, przesadzam trochę, ale coś w tym jest. Bardzo to ciekawe. Też ładnie udekorowane zdjęciem objaśnienia. No dobrze, czytamy kryminały, zdarza nam się często. Zastanawiamy się, skąd się bierze kanwa tych powieści, prawda? No przecież to niemożliwe, że tyle osób jest zagrożeniem i spaceruje sobie po ulicach. No to się dziwię, że w tym Sandomierzu tam co chwila coś. W Sandomierzu co chwila coś, a w Skandynawii to w zasadzie powinno się bać wysiąść z samolotu, tak patrząc na te tam półki. Tam też co chwila coś. No i najmniejsza mieścina i zawsze coś. Dlaczego seryjni mordercy zabijają? Około 100 seryjnych morderców przebywa w tej chwili na wolności, nie wiem czy wiesz. Pewnie znowu kogoś zabiją i niestety nie da się temu zapobiec. Są jak tyka bomba zegarowa. Wiadomo, że wybuchnie, lecz pomimo wysiłków policji, wspierających ją naukowców, tu możemy dodać jeszcze pisarzy, którzy już też wnikają w mózgi, tychże właśnie pisując te wszystkie historie i tworząc nowych bohaterów, nie sposób ustalić, kiedy i gdzie to się stanie. Właśnie, dlaczego seryjni mordercy zabijają? Ten tekst także znajdą Państwo w Fokusie w tym miesiącu, którym na okładce Atak na naukę, czyli pseudonaukowe bzdury, które są śmiertelne niebezpieczne, bo kwestionowanie wyników badań naukowych stało się ostatnio modne. Im więcej ludzi wierzy w bzdury, tym coraz większe zagrożenie dla naszej cywilizacji, dla każdego z nas. No i tutaj wiele takich bardzo konkretnych, wyrazistych przykładów o szczepionkach między innymi. jest o homeopatii, jest o kreacjonistach, a także o klimacie, ociepleniu się klimatu. I ciekawe, że mamy tutaj za, przeciw, ale także ziarno prawdy, bo w każdym takim temacie jest to ziarno, jakby w przypadku szczepionek na przykład. Szczepionki, tak jak każda terapia znana medycynie, mają skutki uboczne. Te poważne występują bardzo rzadko i powinny być szczegółowo badane. Lekarze przyznają, że monitoring skutków ubocznych szczepień w Polsce wymaga usprawnienia. Nie oznacza to jednak, że szczepionki są niebezpieczne dla dzieci, pisze autor tego artykułu w miesięczniku Focus. Ziarno prawdy też w Sandomierzu. Ale panu się skojarzyło, proszę pana. Zbiło mi się. Jeśli chodzi o ciekawostki, to jeszcze jedną znalazłem ciekawostkę w tygodniku Przegląd w tym tygodniu, bo nie zaglądaliśmy do niego, o tym jak duński minister przemysłu został przyłapany na ruszaniu z parkingu bez zapiętych pasów. Dziennikarze poprosili go o szybki wywiad po otwarciu takiej nowej hali w Kopenhadze widowiskowej. Poprosili go o wywiad, a internauci skupili się nie na tym, co powiedział, tylko na tym, że siedział w samochodzie, już ruszał, a nie miał zapiętych pasów. I co zrobił pan minister? Podał się do dymisji. No tu troszkę za wysoko mierzysz, ale sam poprosił o mandat. Takie rzeczy dzieją się w Danii. I tutaj postawmy kropkę. Na okładce poważny temat. Prawie 4 miliony Polek poznało piekło domowe, o piekle domowym kobiet właśnie w tygodniku Przegląd. To temat numeru. No i na końcu jeszcze zostawiliśmy sobie Teraz Rok, lutowe wydanie. Ostro, jeśli chodzi o muzykę, ciężko. Między innymi zespół Lux Torpeda. Choć działa od niecałych 7 lat, już na stałe zapisała się w historii polskiego rocka i tej współczesnej, i tej w ogóle. Zespół zakończył rok 2016 z bardzo udanym i świetnie przyjętym czwartym albumem My Was, Wy Nas. Dobre do ćwiczenia o poranku. My Was, Wy Nas. Który to album zespół promował w wyjątkowy sposób. O graniu albumów na koncertach to jest między innymi rozmowa. Kiedy wychodzi nowa płyta, staramy się zawsze grać ją w całości. Przez rok po premierze gramy wszystkie piosenki, a później tworzymy dopiero listę utworów, których ludzie najbardziej chcą. Taka strategia promocyjna, opowiada Lica. I jeszcze ciekawe, że zespół kupił sobie nowe piece. I są zachwyceni. Rewelacyjne polskie piece kupiliśmy. A zaczęliśmy Przegląd Prasy od wymiany pieców, pamiętasz? Tak, ale już nie chciałem iść tą drogą. A widzisz. Nie dążmy do smogu. W każdym razie lepiej słychać harmonię. To też nie wiem, czy to wiesz, dobrze. Że w Lux Torpedzie są harmonie. Jeśli chodzi o Lux Torpedę, to posłuchamy sobie, ale to za chwilę. No to za chwilę, to w zasadzie już możemy już powiedzieć. Tak, bo także o tym, jak to w Metalice się ma. Słyszałem, że James Hetfield ma problemy z gardłem i w wspomnianej Kopenhadze przerwał niedawno koncert, czy odwołał, ale to mniejsza z tym. Natomiast zdjęcie to już nie jest zespół metalowy. Panowie, jakieś białe t-shirty, tu biała koszula, ten ale wyrazy twarzy ciągle. Są heavy metalowe. No i gdyby nie jeszcze te resztka czupryny, to można by powiedzieć, że to jakieś... A nie, nie chcę, bo tutaj zaraz się panowie obrażą. Porządek dziobania o Metalice w Teraz Roku, w tym miesiącu. Krystian Hanke, dziękujemy. Lux Torpeda za chwilę wcześniej. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Sponsorem relacji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. Ale po kolei, Tomasz Grazdowski, jesteśmy na Bali. In the heart of Southeast Asia, there is a magical place, the mystical world of Bali, Indonesia. Tak, Bali, wyspa bogów. Kiedy byłem tu naprawdę dawno temu, wszystko wyglądało zupełnie inaczej. Ostatnie lata przyniosły niezwykły rozwój wyspy, niekoniecznie dobry. Wszystko przez gwałtowny napływ turystów. Rocznie przyjeżdża ich tu ponad 12 milionów, wliczając to Indonezyjczyków, na stosunkowo niewielką wyspę. A szczególnie do starej stolicy, do Ubudu. A zaczęło się zupełnie niepozornie, prawie 100 lat temu, mówi przewodnik. My name is Ngakan. I was born here in Tangayuda. Ubud to stosunkowo niewielki obszar położony w centrum Bali, mniej więcej godzinę drogi z Denpasar, tutejszej stolicy. Przed tym, jak w 1945 roku Indonezja ogłosiła niepodległość, Bali było królestwem, którego częścią był Ubud. Około 1926 roku jeden ze znanych europejskich malarzy, Niemiec Walter Spey, przybył na Bali i spotkał się z królem w Ubudzie. I tu został. Chokordo Agung Sukawati. I wszystko się zaczęło. Świat powoli dowiadywał się o istnieniu małej wyspy Bali. Było biednie, było spokojnie, nie tak jak teraz. Na Bali mieszka już obecnie około 4 milionów ludzi, a 3 razy tyle przyjeżdża tu cieszyć oczy przyrodą, podziwiać kulturę, zachwycać się kuchnią i odstresowywać się, leczyć i zaglądać w głąb swojej duszy. Ubud is a center of art and culture. If the tourists want to be a quiet place, want to see the... Ubud jest centrum kultury i sztuki. Jeżeli turyści chcą przyjechać w spokojne miejsce, zobaczyć i kulturę, i sztukę, dobrze trafią. Każdego wieczora mamy tu tradycyjne tańce, a mieszkańcy żyją w zgodzie z tradycją. Nie ma tu dyskotek, wszystko jest blisko tradycji. Ale koncerty na żywo w niezliczonych knajpkach jak najbardziej. Ubud to miejsce, jak mówił przewodnik, mocno zakorzenione w historii, mocno duchowe. I głównie dlatego tyle ludzi tu przyjeżdża. Ci, którzy wolą dyskoteki na plaży, zostają w Kucie. Tak też można, ale taniej będzie pojechać do Władysławowa na przykład, czy mając na uwadze temperaturę wody na Ibizę. Tam przytłoczą nas Niemcy i Anglicy, tu można niestety zostać zadeptanym przez Chińczyków, którzy jakoś ostatnio poczuli, że na Bali można się zabawić. Ale i Chińczyków łatwo się pozbyć. Wystarczy skręcić w małą uliczkę, oddalić się trochę od centrum i wpadniemy w świat... Zupełnie inny świat, świat świątyń, wierzeń i przeszłości. Za każdymi drzwiami stoją małe świątynie, posągi bóstw, są ołtarze i na ogół nie wiadomo, czy wchodzimy naprawdę do świątyni, czy do prywatnego domu. Potwierdza to przewodnik. Kiedy wchodzisz do balijskiego domu, wchodzisz jak do świątyni. Z reguły zobaczysz tam rodzinną świątynię. Dla Balijczyków to ważne miejsce. Modlą się tam prawie codziennie. Są też inne świątynie. Po kremacji prochy przechowywane są właśnie tam. Są tam 2 pomieszczenia, jedno przeznaczone na prochy kobiet, drugie na prochy mężczyzn. A ile jest takich rodzinnych świątyń w Ubudzie? Pewnie około 5000. Wystarczy wyjechać kilka kilometrów, żeby zagubić się w nieprawdopodobnej przyrodzie. Dżungla, wąwozy, rzeki, pola ryżowe i znowu świątynie. Tylko w samej okolicy miasteczka jest ich kilkaset, w tym tak ważne jak Pura Tirtha Empul, która została zbudowana w X wieku wokół gorącego źródła, które do dziś jest na dziedzińcu świątyni. Balijczycy przychodzą tu, by odbyć rytualną kąpiel. Z kolei Gunung Kavi jest kompleksem świątynnym wykutym w X wieku w skałach zbocza, do którego schodzi się po kilkuset schodach. Można się poczuć trochę jak w Petrze w Jordanii czy w Angkor Wat w Kambodży, a dookoła same pola ryżowe. O samych tych polach tak można i można opowiadać takie to malownicze. No i aktywny wypoczynek, trekking, spływy, o atrakcjach typu safari na słoniach miłosiernie nie wspomnę. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia. Wonderful Indonesia. Indonesia. Tomasz Gorazdowski. Zapraszamy na jutro. Proszę zobaczyć zdjęcia i na Facebooku Kierunek Azja, a także na stronie internetowej kierunekazja.polskieradio.pl. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji jest Kepsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. 2273. Dzisiaj wybieram się do Kopenhagi, za 2 godziny mam samolot z Krakowa. Zapraszam panów do Kopenhagi, żeby przekonać się, że Metallica to jednak zespół jest metalowy. Pozdrawiam, Grzegorz Stychów. My także pozdrawiamy. Dobrego koncertu. A co tam u pana? A ja właśnie rozpalam pod kotłem i dajcie ognia. A my odpalamy piece. Odgryzłem łapę od trzasku, wolność gęstą czerwienią pokryła moje kły. Uciekłem ramię, strach, ból i trzy łapy. W amoku biegnąc oprócz krwi spijałem łzy. Byłem do księżyca i prosiłem o litość. Kiedy głód i łatwy łop przywołał gończe psy. Wilpony, wilka, leka, miałem twarz nie uciekać. Karmiłem wilka, z którego psy rozszarpią dziś. zapadli w brudzie miski. Rzucone smutną jałmużną w psu. Karuzela świata pędzi, zaprasza blaskiem rdzenci. I jaskrą zazdrości pokrywa wzrok. Wiara i miłość na wszystko, reszta to proch, były nicość. Woli egoizm życia bez granic. Wygra w tobie ten wir, którego nakarmisz. Lux Torpeda. Za 8 minut 9. Przeboje trójkowej rozrywki. I co my dzisiaj? My dzisiaj posłuchamy jednego z odcinków radiowego serialu Wczorajsza Młodzież autorstwa Adama Kreczmara. Głos zabiorą Seweryna Broniszówna i Justyna Kreczmarowa. Mamo. Mamo, niech mi mama pomoże. Co się stało, moje dziecko? No przed lis od Grażynki. Skąd na Boga? No strzyży. Co to jest? Tak się smutno nazywa? A, to koło zgonu. Takie polskie Saint-Tropez. Saint-Tropez? A, słyszałam, owszem. Ale za moich czasów jeździło się raczej do Ostendy. Ale ona tu pisze, zaraz. Strasznie ma paskudny charakter pisma, moja droga. To chyba po ojcu, twoim mężu, moje dziecko. Mamu! No dobrze. Nie jego wina, że za waszych czasów nie uczono kaligrafii. Zresztą ma większe wady. No i mamo, bo się obraży. A co cholera? Oj. Jak się ma 89 lat, to chyba można się już się nie liczyć z zięciem. Można. No, dziękuję ci, moje dziecko. Zawsze się ze mną zgadzałaś i to mi się w tobie nigdy nie podobało. A gdzie moje okulary? Służę mamie. A, dziękuję. No, czytam. Moje drogie staruszki? Nie, to nie do mnie. No, do mnie chyba też nie? Staruszki. Za mniejsze rzeczy wydziedziczałam. Wiem o tym najlepiej. A co, ciebie też wydziedziczyłam? 15 razy. Jeszcze za mało. Zawsze byłaś krąbrnym dzieckiem. Mamo, ale co pisze Grażyna? Aha, co pisze? Zaraz, moje okulary. Gdzie? A, nie, są. Są, no. Tak. Jezioro jest fajne. Co? Jeszcze się utopi? Zenek też. Co też? No fajny. Jaki Zenek? No znasz go. Dla nas to jest pan Zenek. Duży brunet. No ten humanista. Niepełny, ale zdolny. Czy myślisz, mamo, że Grażyna może być z nim szczęśliwa? Oczywiście, że nie, chwała Bogu. No ale czytajmy dalej. No. Mam za dużo bagażu, więc przesyłam wam moje szpeje. Co? Szpeje? Co to może być? Jeżeli mama nie wie, to kto ma wiedzieć? To brzmi dość obco. Oj, obawiam się najgorszego. Co by to nie było, musisz to przyjąć do domu i być szpeją najlepszą matką. W moim domu nie będą się pałętać byle szpeje. Mogłabyś przy mnie nie wymawiać tego słowa. Jak ktoś ma 89 lat, chyba prawo ma do odrobiny szacunku. No oczywiście, mamo, oczywiście. No. Nie. Prawidłowa odpowiedź powinna brzmieć oczywiście, że nie. No ale to nic. Sprawa szpeji jest nadal otwarta. Ale ja nie chcę mieć kogoś takiego pod moim dachem. No, czytam dalej. No. Wrzućcie je do piwnicy albo gdziekolwiek. Te szpeje? No chyba szpeje. Ale czy one tam przetrzymają? Nieważne. No nie może się roztkliwiać, Justynko. Musisz stać na straży swego ogniska domowego. O, wrzucisz je do piwnicy i już. Wrzucę, ale nie przyjdzie mi to łatwo. No, czytamy dalej. Ej, gdzie okulary znowu? Aha, dziękuję. Jak Zenek przyjdzie, co? To trochę szpej zabierze. Tych, co są jego. Łajdak, no. Od początku?